Ba. Vagy én átrakom most. Thank you. nem tudom nézni. De igaz, hogy jó. Leveld a macskámat! Férek. Thank you. Thank you. Azon gondolkoztam. Egy pár. Ahol ki kell őket hagyni. Thank you. Pirosat. Lesz fél festé, meg egy ecset is. Meg lesz máma.